Açık Gazete. Kainat. Bugün 21 Ocak Salı. Yıl 2020, ay 1, gün 21, Kasım 75. 1441 Hicri Cemaziyel Evvel 26, 1435 Rumi Ocak 8. Günün şiiri. Akşam yıldızı. Yaz ortasındaydı ve gece yarısı ve yıldızlar yörüngelerinde ölgün ölgün pırıldarken daha parlak ışığında. Kendisi göklerde, köle gezegenlerin arasında, ışığı dalgalarda olan soğuk ayın. Soğuk tebessümüne dikmiştim gözlerimi. Derken kaçak bir bulut geçti örtü niyetine. Ve ben sana döndüm, mağrur akşam yıldızı. Senin ışığın daha değerlidir benim için. Çünkü yüreğime mutluluk verir göklerdeki gururun geceleri. Ve daha çok beğenirim o alçaktaki daha soğuk ışıktan senin uzaktaki ateşini. Edgar Allan Poe. Çeviren Oğuz Cebeci. Günün sözü. Gözlerini güneşte tutarsan hep, gölgeyi göremezsin hiç. Aborijin atasözü. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Hymn to Nemesis, Nemesis'e Metiye ya da Övgü adlı parçayla yaptık. söyleyenler, çalanlar, icra edenler de Organografya topluluğuydu. The Ensemble of Organografya. Çalmamızın sebebi de Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabında buna bir resim sanatına bir gönderme olmasıydı. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Seni resmetme sanatı. Korintos körfezindeki yataklardan birinde yatan bir kadın, odun ateşinin ışığında uyumakta olan aşığının profilini seyrediyor. Adamın gölgesi duvara vuruyor. Aşığı şu anda kadının yanında yatıyor ama gidecek. Şafak vakti savaşa, ölüme gidecek. Duvardaki gölgesi, yolculuk arkadaşı da onunla birlikte gidecek ve onunla birlikte ölecek. Şu anda henüz gece. Kadın korların içinden yarısı yanmış bir odun parçası alıyor ve duvara gölgenin konturlarını çiziyor. Bu çizgiler gitmeyecek. Kendisini kucaklamayacaklar, bunu biliyor ama en azından gitmeyecekler. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1921'de bugün İtalyan Komünist Partisi kurulmuş Livorno şehrinde. 1943'te bugünse Türkiye'de varlık vergisi ödemesinin son günü çıkarılmış ırkçı bir yasadan bahsediyoruz. Hükümet tarafından çıkarılmış faşist aslında eğilimli olan Saracoğlu hükümeti. 1943'te yani azınlıklara yönelik olduğu kesinlikle belli, onların mal varlıklarını büyük ölçüde gasp etmeye yönelik bir şey oldu. Şimdi gayet net olarak ortaya çıkıyor varlık vergisinin. Vergisini ödeyemeyen mükelleflerin ev ve iş yerlerindeki mallarının haciz edildiği, daha sonra da icra yoluyla satış yöntemiyle vergilerinin tahsil edildiği gün bugün. 1943'te varlık vergisinin sonu, birçokları ödeyemeyenler Aşkale'ye gönderildiler. Taş işçiliği yaptılar, çalıştırıldılar köle gibi. Mallarını yok pahasına satmak zorunda kaldılar. Bir kısmı hayatını dahi kaybetti. Bütün hayatları alt üst oldu. Özellikle Yahudilere yönelik olduğu biliniyor. Bunun 1954'te de ilk nükleer güçle çalışan denizaltı Nautilus, o da Kaptan Nemo'dan Jules Verne'in deniz altında 20 bin fersah romanına gönderme yapan kitap, yani oradan esinlenerek adı da Nautilus olmuş. Connecticut'ta Groton'da 1954'te bugün şey yapılmış, Amerika Birleşik Devletleri'nin First Lady'si Mamie Eisenhower tarafından yeni bir çağ açılmış. Nükleer denizaltımızda olmuş. Evet efendim. Çok daha iyi bir yere döndü. Hiç merak etmeyin, geçtiğimiz ay, daha bir ay geçmedi üzerinden, geçtiğimiz Aralık ayının sonlarına doğru Türkiye'nin yeni tip denizaltı projesinin ilk denizaltı Spiris, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılan törenin ardından suyla buluşturulmuştu. Denizaltıyı suyla buluşturmuş Erdoğan. Piri Reis son teknolojik özellikleriyle gözleri kamaştırmış tam suya doğru inerken galiba. Yeni tip denizaltı projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı olduğu söyleniyor Piri Reis'in. Ve törende ayrıca 5. gemi Seydi Ali Reis'in ilk kaynağı da yapılmış. Bir taşla iki taş vurmuşlar efendim. 2027'ye kadar 5 kuş vurmuyorum ben taşla. 2027'ye kadar 5 denizaltı daha indirilecekmiş. Ama nükleer değil, değil mi hiçbiri? Henüz değil yani. Yok, bunlar nükleersiz. Benzinli. Bilmiyorum, belki de elektriklidir. Evet. Kömürlü olmadığı kesin. Pekala. Şimdi o zaman günün haberlerine geçelim, bu güzel haberleri de verelim hepsini. Şimdi günün en önemli haberi tabii esas itibariyle dün de hafifçe değindiğimiz Oxfam Yardım Kuruluşu'nun raporu. 2019 yılında dünya genelindeki en zengin 2153 kişi. Hepsinin adlarını sayabiliriz. Yani biraz evet, zorlanarak ezberleyebiliriz bile. En yoksul 4,6 milyon kişinin, yani 4,6 4,5 milyardan fazla insanın, onların servetini geçmiş. Evet efendim, iki gün önce vermiştik bunu da. Sadece 2153 kişinin serveti. Dün vermiştik. Dün mü vermiştik? İki gün önce yayında. O zaman değildik. Geçen hafta da olabilir. Yok yok, dün verdik. Dün vermiştik. Günler karışmaya başladı. Bu yeni programımızın ismi mesela, nasıl? Evet. Bu milyarderlerin dünya nüfusunun %60'ından daha zengin olduğu anlamına geliyor. Hmm. Yani 2153 kişi. Son 10 yılda da milyarder sayısı muazzam çoğalmış, iki katına çıkmış. Hindistan CEO'su Oxfam'ın Amitabh Behar, zengin ve fakir arasındaki uçurum eşitsizlik yaratan politikalar giderilmeden çözülemez ve bu konuyla ilgili çok az sayıda hükümet bunu taahhüt ediyor demiş. Oxfam'ın da CEO'su mu o, yoksa Diken'den aldığımız bir haber bu, yoksa kuruluşun başkanı mı? Yani muhtemelen. Onlarda CEO var mı bilmiyorum ben. Yani ufak bir çeviri hatası da olabilir. Önemli de değil zaten. Amazon'un sahibi, Amazon'un CEO'su var. Onun CEO'sunun verdiği nafakayı ve dünyadaki kazandığı en büyük ücreti hesaplarken çıkarmıştık galiba bu haberi de. Evet. Yani özellikle de kadınların ve kız çocuklarının bu ölçeğin en altında bulunduğu vurgulanan, çok önemli bir şey bu raporda vurgulanan şey. Hiç ücret almadan bir yılda tam 12,5 milyar saat çalışıyormuş kadınlar. Toplam olarak büyük bir enerji üretiyorlar. Buna karşılık da küresel ekonomiye, dünya ekonomisine 18, hatta 19 trilyon dolara yakın katkı sağlıyorlar. 18,8. Dünyanın en zengin 22 erkeği seçilmiş. Yani tespit edilmiş. Onlar Afrika'daki bütün Afrika kadınlarından, yani insanlığın doğduğu kıtanın bütün kadınlarından, yani bütün Havva'lardan daha fazla servete sahipmiş. Yani bir zenginlik eşitsizlik farkı var galiba, anlayabildiğim kadarıyla, bunlardan çözebildiysem. Hı hı. Rapora göre dünyanın en zengin %1'lik dilimindekiler 10 yıl boyunca sadece %0.5 ekstra vergi verse, %0.5 117 milyon yeni istihdam yaratacak kaynak sağlanabiliyormuş. Eğer bir kişi Mısır piramitlerinin inşa edilmesinden beri günde 10 bin dolar biriktirmiş olsaydı, en zengin 5 milyarderin ortalamasının ancak 5'te 1'ine sahip olabiliyormuş. Mısır piramitleri 4500 yıl falan önceydi değil mi? Tam bilemiyorum ama yani her gün 10 bin dolar biriktirselermiş bir kişi, o zaman gene de dünya 5 zengin milyarderin ortalamasından %20'sine sahip. Bir de sandalye metaforu olması lazım. Oldukça ilgi çekiciydi. Evet. Onu da söyleyelim. Yani herkes 100 dolarlık banknotlardan oluşan servetlerinin üzerine oturuyor olsaydı, insanlığın büyük kısmı yerde oturuyor olurdu. Zengin bir ülkede yaşayan orta halli bir kişi bir sandalye yüksekliğinde otururken, en zengin iki kişi de uzayda oturuyor olacakmış. Bu şekilde yapılmış. Bu metafor da güzel. Yani bunu ortaya atan Amitabh Behar da Oxfam'ın yıllık geleneksel raporu ama giderek artık dünya halini daha iyi veren hiçbir şey yok bu raporlardan. Yeryüzünün gelmiş geçmiş muhtemelen en büyük eşitsizliğine varmış bu durumda dünya. Ve buna kalkınma gelişme filan adları veriliyorsa da çok büyük problem oldu aşikar. Zaten şey de demiş ki Amitabh Behar, bozuk ekonomilerimiz sıradan erkekler ve kadınlar pahasına milyarderlerin ceplerini ve büyük işletmeleri kapsıyor. İnsanların milyarderlerin var olup olamayacağını sorgulamaya başlamasına şaşmamalı diye konuşmuş. Jeff Bezos'tan bahsettik. Bir kez daha söyleyelim, Amazon şirketinin kurucusu ve başı. Toplam serveti 116,5 milyar dolarmış. İşte 9 milyar nafaka olarak vermesine rağmen en zengin. Yalnız kötü bir haberim var. Kime? Jeff Bezos'a. Jeff Bezos'a mı? Sana da tabii kötü. Buyurun. Sen buyurun, Bezosçu buyurun. Değil misin? Tabii. Bezos Spor. En zengin olma durumu tehlikedeymiş. Kim geçecekmiş? Bernard Arnault. Fransız şey, iş insanı. Kozmetikçi. Kozmetikçi 116 milyar dolarmış. Yani arada sadece 400 milyon dolarcık kalmış. Haberin olsun. Yani senin Jeff Bezosçulara söylüyorum. Hiç merak etmeyin. Bezos. Berat Albayrak açıkladı. Stabilizasyon sağlanmış kurda. Çok iyi. Stabilizasyon sağlandı demiş. Kur şu an şu olacak demek doğru değil. Ancak rekabetçi bir kur olmalı ifadelerini kullanmış. Yani dünyada şu anda 7,5 milyar insan yaşıyor ve bunların 4,5 milyardan fazlası, 4.6 milyarı sadece dünyadaki milyarderlerle aynı. Bu arada Berat Albayrak demişken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergahında arazi aldığının ortaya çıkması kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı diye yazıyordu internet sitelerine, birçok internet sitesinde. Evet, dün verdik ya Cumhuriyet'ten. Evet efendim, dün verdik biz de. Bakan Albayrak'ın avukatı bir açıklama yapmış. Arazi alımını doğrularken 2012 yılında sahibi tarafından satışa çıkarıldığında yabancı almasının düşüncesiyle imkanı olan her vatandaşın yapacağı sıradan bir satın almayla Sayın Berat Albayrak tarafından satın alınmıştır ifadelerini kullanmış. Yani her vatandaşın yapacağını yapmış Berat Albayrak'ta. Niye bu kadar bu olayı büyüttüler anlamıyorum. Ben de, ama bir iki sorum var, sorayım bari hazır gelmişken. Buyurun efendim, kime ama? Sana. Bana mı? Tabii, sen ortaya atan sensin. Ben değilim. Cumhuriyet Gazetesi çıkardı bu haberi. Damat işi biliyor. Peki başlığı. Onlara soralım. Tamam evet. Ama sen de yardımcı olursun. Okey tabii, yani yabancı değil Cumhuriyet Gazetesi sonuç olarak. Evet, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı Ahmet Özel, Damat İşi Biliyor başlığıyla Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan ve dün de okuduğumuz, dinleyiciye paylaştığımız haberi, yani Albayrak 2012'de Kanal İstanbul güzergahında 13 dönümlük bir arazi satın aldığına dair haberle ilgili bir açıklama yapmış. Evet efendim, anladım. Şimdi Sayın Bakanımızı kamuoyunun husumetine. Husumet ne demek? İlgi alaka. Yok. Öyle değil. Yanlış. Husumet hasım olmak. Yani böyle düşmanlığa sevk etmek. Öyle mi? Husumetine maruz bırakmayı amaçlayan bu sözde haberdeki ithamlar ve yorumlar kesinlikle yalandır diyor Özel. Ve şöyle diyor, senin de söylediğini biraz daha tekrarlayayım bir parçacık daha. Yani söz konusu arsanın bitişiğindeki bir diğer arsada 2012'de sahibi tarafından satışa çıkartıldığında yabancı almasın düşüncesiyle imkanı olan her vatandaşın yapabileceği sıradan bir satın almayla Sayın Berat Albayrak tarafından satın alınmıştır diyor. Bu hakikaten çok büyük bir yankı yarattı, evet, bu haber, dünkü Hazal Ocağan haberi. Şimdi soru şu. Yani haberde şey deniyordu, halen tarla vasfında olan arazinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kanal İstanbul için değişiklik yapılan planda konut alanı sınırları içinde kalması da dikkat çekti deniyordu. Yani evet. Bu arazi. Şimdi soru bir. Hadi bakalım. Yabancı diyor ya. Yabancı almasın düşüncesiyle. Yabancı. Yabancı almasın düşüncesiyle yapılan sıradan bir satın alma. İki yabancıyı çalalım mı şeyden? Birlikte ama yalnız. Bir yerde yabancı ama yani orası da yabancı sayılmaz ki sonuçta, birçok arazinin farklı insanlara, özellikle Katar'dan gelen insanlara satıldığı da biliniyor. İşte soracağım şimdi, yabancı kim? Katarlı mı? Birleşik Arap Emirlikli mi? Amerikalı mı? Yabancı Avrupalı düşmanlığına mı? Gerek yok. Yabancı düşmanlığına gerek yok. Uygur Türk'ü mü? Olamaz. Evet. Bu mümkün değil. Peki, birinci soru olamaz. Bu yabancıyı getirir. İki yabancıyı da çalarız belki sonra. Yabancı. İkinci soru. sıradan bir işlemdir diyor ya, satın alma işlemidir. Evet. Sıradan satın alma nedir? Sıradan imza yatıyorsun, aldım diyorsun. Sıra dışı satın alma nedir peki? O tek zaman... ayak üstünde ya da amuda kalkarak bir şekilde sıra dışı alabiliyorsunuz imza yatarken galiba. Bilmiyorum efendim, sıra dışı imzalamak ne demektir? Avukat öyle yoluyla mı? Sıradan bir satın alma işlemi. Albayrak Kanal İstanbul finansmanının içinde. Evet, bu kadar şimdilik. İyi bari. Kolay yerden sormuşsun. Albayrak Kanal İstanbul finansmanı içinde iyimser diyor. Bu da Deutsche Welle Türkçe'nin haberi. Yani bütçe açısından risk görmüyorum. Çok makul ve yapılabilir bir proje demiş. Kendisi sadece stratejik değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da önemli bir proje demiş. İşin ekonomik tarafıyla ilgili gereksiz polemik oluşturan bir gündem var. Ben meseleye pozitif üslupla yaklaşım göstermek taraftarıyım demiş. Pozitif. Ben de pozitif. Pozitif Vibration çalabiliriz belki de bu konuyla alakalı, evet, olarak. Bob Marley'den. Good Vibration'ı da çalabiliriz. Ama bunu pozitif deniliyor bana. Evet, pozitif. Doğru. Pozitif. Bu böyle. Şimdi o zaman, evet, devam edelim. Bu şimdi öncelikle tema kurucusu Hayrettin Karaca'nın vefatını da bildirelim. Evet, tüm ekoloji camiasının başı sağ olsun. Evet. Başta ekoloji camiasının ve tüm Türkiye'nin, daha doğrusu. Tarım üzerindeki çalışmalarıyla biliniyor. Açık Radyo'ya da konuk etmiştik. Evet. Sesini bulabilirsek çok hoş espriler de yapmıştı kendisi burada. Toprak Dede olarak adlandırılıyordu 97 yaşında. Tema Vakfı'nın kurucusu ve onursal başkanıydı. 97 yaşındaydı. Alternatif Nobel diye de adlandırılan önemli bir Right Livelihood Award'a da aday gösterilmemiş. Almıştı, onu kazanmıştı 2012'de. Ve Birleşmiş Milletler 2013'te de Birleşmiş Milletler Orman Kahramanı ödülünü de almıştı. Pek çok başka ödülü var ama bunlar en önemli ikisini de, bunları söylüyorum. Ve 1922 doğumlu Bandırmalı Hocazade Halil Efendi babası, annesi Zehra Hanım. İkisi de Kırım muhaciri. Ülkenin en başarılı sanayi kuruluşlarından biri Karaca triko örme işi. Ama sonradan, yani 20 yıl önceden Türkiye'de ihracatın liderliğini yapmaktan sonra ilk özel arboretumunu kurmuştu, bitki bahçesi yani. Evet efendim. Türkiye'nin 50'li yaşlarında yurt içinde ve yurt dışında gezdiği her yerden tohumlar toplayıp botanik bahçelerini gezmiş ve bağlantılar kurmuştu. Yalova'da kurduğu Karaca Arboretumu dünyanın her tarafındaki botanikçiler tarafından da bilinen bir yer. Yılda iki kez yayınlanan Arboretum magazini dergisinde bilim adamlarının, bilim insanlarının araştırma ve görüşlerinin yayınlandığı bir forum oldu. 14 bin tür barındırıyormuş Karaca Arboretum'u. Hannover Üniversitesi'nden ekoloji profesörü Franz Mayer, Hayrettin Karaca'dan şimdiye kadar hiç böylesine kişisel çıkar gütmeden kendini insanlığın yararına çalışmaya adamış birine rastlamadım diye bahsediyor. Yanılıyor halbuki, bütün şu andaki bütün yöneticilerimiz öyle değil mi bizim? Öyle mi diyorsunuz? Tabii. Okay. Hiç böylesine kişisel çıkar gütmeden kendini insanlığın yararına çalışmaya adamış insanlar değil mi hepsi? Hepsi mi? Bütün yönetim, bakanlar. Hepsi mi? Hiç arada başbakanlar, hiç... Okay, peki, cumhurbaşkanlar. Tema Vakfı kurucularından biri ağaç dikim çalışmalarına da ömrünün sonuna kadar devam etti. Çok önemli bir insandı. Herkesin başı sağ olsun. Başta doğanın diyelim. Ve oradan devam edelim mi? Kanal İstanbul dedik. Biraz daha gidelim o zaman. Madem öyle dedin. Çok başka önemli haberler de var ama hazır buradan girmişken bunu birazcık tamamlayalım. Çok şey var. Kanal İstanbul finansmanı için gayet iyimser bakan. Sıradan satın almayla sıra dışı satın almayı da çözdük. Yabancı meselesini de çözdük. Şimdi Kanal İstanbul'un sahasında mülkiyet yapısını da çözelim. Çiğdem Toker önemli bir yazı kaleme almış, hı hı, Sözcü gazetesinde. Ve metrekaresinin 2011'den önce, yani bu Kanal İstanbul duyulmadan önce, açıklanmadan, hı hı, önce metrekaresi o bölgede 10 ila 15 Türk lirasına satılıyormuş arsa. 10 ila 15. Evet. Yani şimdi, bana oradan 10 metre arazi desem 100 lira mı verecektim? 150 evet, lira mı verecektim? Evet. 100-150 lira verecektin. Böyle, ucuzmuş ya. Ama kaçırdık şimdi, yani hep böyle oluyor. Şimdi öyle değil. Değil mi? İşte o yüzden diyorum kaçırdık diye. Evet, şimdi 260 ila 300 Türk lirasına çıkmış. Yani sadece bu 9 yıl içinde. Her 3 ayda bir katlanıyormuş zaten nedense. Yani 20 ila 26 kat katlanmış. Yani abi belki geç değildir, ne dersiniz? Yok, artık kapandı bu iş. Kapandı mı? Kapandı. Erdoğan'ın yedirmezler mi diyorsunuz? 18 yıl önce bütçeyi bitireceğiz diye geldiği sloganın açılımını da biliyor musun sen? Bütçeye. Yerel yatay yavaş. O benim naçizane formülüm. Gerçekten o kadar geç mi ya sıra dışı bir alım yapmak için? Yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar. Bir 3Y'yi bitireceğiz demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Onun 3Y'siyle benimki farklı. Evet. Bir Y daha koyarız. Yerel yavaş koyabiliriz. Yatay belki. Yavaşça. Buraya da bir Y koyabiliriz. Yavaş bitmek manasına. 5000 hektarlık arazinin proje finansmanının bir kısmında kullanılması öneriliyormuş. Yani TOKİ kanal ve çevresindeki imar planı ve uygulaması yapılmayan 17 bin hektara yakın, 16.713 tam söylersek, hektarlık alanda arsa üretimi yoluyla finansman sağlamayı şey yapıyormuş. Öngörüyor. Ayrıca meralar artık mera değilmiş. Rezerv proje alanında 440 adet meradan 418'inin mera niteliği kaldırılmış. Yani otlak falan. Maliye hazinesi adına tescil edilen meraların yüz ölçümü ise 13,4 milyon kilometre metrekare. Yani trajik. Hakikaten fikir verir diyor. Ve bir de şey var, Sazlıdere Barajı ve kuzeyinde kalan alanda yaşayan nüfusun Kırım. Bak, Hayrettin Karaca gibi. Selanik ve Bulgaristan'dan mübadele ya da başka zorunlu göçlerle köye yerleştiği bilgisi yer alıyor Sazlıdere Barajı'nda ve kuzeyinde. Bu insanlar taşınmak zorunda kalırlarsa bütün mahallenin birlikte taşınmasını ve yeniden yerleştirilmesini istemektedirler. Böyle de bir durum var. Yani İmamoğlu da açıklamış, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul güzergahında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'ın aldığı arazi hakkında açıklamalarda bulunmuş. Bakanların ya da şirketlerin güzergah üzerinde arazi olmasını umursamıyorum demiş. Onu halk değerlendiriyor zaten ama benim ilgilendiğim konu 2011'den bu yana burada ortaya konulan bir reklamla, tanıtımla ama yurt içi ama yurt dışından insanların gelip bu niyetle buradan arazi satın almış olmaları, sürecin daha yapılaşma işi başlamadan bireysel ranta dönüşmesi ifadesini kullanmış. Ne diyorsun? Daha yapılaşma işi başlamadan bireysel ranta girmiş diyor. Yani diyor ki 40 metre kilometre kareye yakın dolgu yapılacak. Podima denen muazzam bir kumu var, doğal güzelliği. Gezi yapmış yani. Bilim insanlarının Kanal İstanbul projesinden olumsuz anlamda en fazla etkilenecek bölgelerin başında geldiğini öngördü. Terkos Gölü'nden başlamış ve 20-25 kilometre derinden çıkarılan çamurla, yani yüzyılların oluşturduğu kum tepelerinin önüne bu dolgu yapılacak. Tümüyle akıl durması gibi bir şey demiş. Yüzyıllardır dünyada su mücadelesi veriliyor. Tatlı su kaynaklarını korumak için insanlar büyük mücadele içinde. Yani artık dünyanın geleceğinde neredeyse su savaşları tartışılıyor. En önemli yaşam kaynağı olan suyla ilgili böyle bir süreç konuşuluyorken siz tamamen hayal ürünü olan, hiçbir işe yaramayacak bir kanal üzerinden İstanbul'un en görkemli su kaynağını yok etme çabası içerisindesiniz demiş İmamoğlu. Bütün İstanbullulara burayı gösterip anlatacağız. Her metresini, nasıl bir doğa olduğunu, nasıl yok edilmek üzere bir işin planlandığını anlatacağız. Kimse bizi ilgilendirmiyor diyemez diyor. Hayati bir mesele, lütfen sürece dahil olun demiş. Ve Terkos Gölünün de Kanal İstanbul'la tehlikeye gireceği, baraja tatlı su karışacağı iddialarına ne diyorsunuz diyorlar. Bilim insanları anlatıyor diyor, bu kadar net. Buradaki suyun tuzlanması muhtemel ve bu yüksek ihtimalli süreç sonucunda o suyun kullanılma şansı kalmaz diyor. Belki de dünyanın en büyük mücadele konularından biri tatlı su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi. İnsanın yaşam kaynağı çünkü. Ve son olarak da şeyi söylüyor. Kanal İstanbul'un güzergahı değiştirilmişti. İlk olarak Silivri tarafında olduğu iddia edilmişti. Bu güzergah arazi satın almalarıyla birlikte mi değişti diye akıllara soru işareti geliyor. Ne diyorsunuz? İşte efendim, tanker oradan geçmesin, buradan geçsin gibi anlamsız ve geçersiz, hiçbir geçerliği olmayan gerekçeleri kafama yatmadığı için değil, bu insanları, yani bilim insanları bu işe asla onay vermediği için hiç ilgimi çekmiyor. Yani tümüyle yanlış bir proje, böyle bir yanlış doğurmuş. Başta ülke mağdur olmamalı ya da bir avuç insanın rant elde etmesini sağlamamanız lazım diyor. Önemli aslında. Şirketin şeyi de, Kanal İstanbul'a talip olan fon şirketi 50 liralık site açmış, biliyor musun? 50 Türk lirası. Ne yapmış 50 Türk liralık? Site açmış. Nerede? Türkiye'de, yani internet üzerinde. 50 liraya mı açmış? Hmm. Nasıl oluyor? Öyle, fiyatı oymuş. MMM adı, Money Maker Management şirketi, MMM. Yani para yapma idaresi, merkezi Lübnan'daymış. O yalanlandı galiba Ömer Bey. Valla Diken'den Fatih Gökhan Diler'in dünkü haberi var. 17.56 itibariyle çıktı. Sitenin 2011 yılında kurulduğu, kurumun finans alanında çalıştığı ve irtibat merkezinin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta olduğu anlaşılıyormuş. Ama 9 yıl mı 20 yıllık tecrübesi var deniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük 7. fon şirketi olduğu iddia ediliyor. Yalanlandı haber. Yalanmış. Evet. Business Insider, Market Watch, Investopedia, Forbes gibi referans sitelerinde bakmış Fatih Gökhan Diler. Yokmuş. Ayrıca ilginç bir şey, tek yatırımı neredeymiş bu şirketin? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Bir de Abakay adlı bir şirketin fil dişi sahili, Côte d'Ivoire. Orada ihale kapsamında 120 milyon avroluk yatırımı varmış. Dünya Gazetesi'nden de haberlerden derlenmiş Aysel Yücel'in haberi. Sonra kaldırmış. Mega proje, öyle mi? Öyle yazıyor Sözcü Gazetesi'nin internet sitesinde. Yanlış çıktı bu iddia deniliyor. Resul Kurt'un haberine göre ise dünyadan da geçen sene Berat Albayrak'la Amerika'ya giden heyet arasında yer alan Rahvancı, Elif Rahvancı getirilmiş başına. Nasıl? İlginç değil mi? Ayrıca da Profesör Doktor Mustafa Öztürk'ün bir şeyi vardı Independent Türkçe'de. Yakın zaman öncesine kadar, 2018'e kadar, 2014'ten Çevre ve Şehircilik Bakanı müsteşarıydı kendisi Profesör Öztürk. Hı hı. Döneminde Hatay milletvekiliydi. Küçükçekmece Gölü'nde taranacak dip çamurunun Marmara Denizi'ne muazzam etkileri olacağını yazmış. Yani pek çok ağır metaller, civa, kadmiyum, arsenik, krom, bakır, kurşun, çinko, bakır, tok, TP, çamur, çökelme hızı, ekotoksikolojik, toplam PCB, hepsi analizlerin yapılmalı. Yoksa bu iş olmaz diyor. Ama Erdoğan da şey demiş, Erdoğan, biliyorsun Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı ve kendisi AKP Genel Başkanı, yaptığımız hayırlı işlerin önünün kesilmesine de izin vermeyeceğiz demiş. Peki ama mahalli yönetimler seçimle geliyor benim bildiğim kadarıyla. Hayati ve büyük projeler yerel yönetimlere bırakılamıyorsa niye yerel seçim yapılıyor? Bugünkü sorun bu. Evet. İkincisi, dahası neden genel seçim yapılıyor? Her şeye o karar verdiğine göre hayırlı işlerin önüne. Evet. Bu iki soru da böyle duruyor. Son olarak da iki yarım saatin sonunda da ben de iyi bir haber vereyim. Şubat ayı başında meclise sunulan meclise sunulması planlanan düzenlemeyle ilk etapta 40 bine yakın mahkumun tahliye edilmesi bekleniyormuş efendim. Hmm. Düzenleme denetimli serbestlik sistemini değiştirirken konutta infazın da kapsamını genişletiyormuş. Halen 1 Temmuz'da 2016'da işlenen suçlar için 2 yıl, diğer suçlar için de çeşitli vakitlerle beraber içerisinde olanlar uygulanacakmış bu durum. Denetimli serbestlik uygulaması bundan böyle infaz süresini 5'te 4'ünü tamamlayanlar için geçerli olacakmış. Konuttan bahsediyoruz yine aynı şekilde. Sonuçta Kanal İstanbul'da bir konut projesi olduğunu gözden kaçırmamak, aynı zamanlarda akıllardan çıkarmamak lazım. Konutta infazda ise kadınların bir yılın altında kalan cezalarının elektronik takip sistemiyle evde infazına imkan tanınıyormuş. 70 yaş üstündekiler, bu konuda önemli, 70 yaş üstündekiler ise 2 yıla, 75 yaş ve üzerindekiler ise 4 yıla kadar olan cezalarını evde çekebileceklermiş. Ayrıca cezaevinde hayatını idame ettiremeyeceğine dair adli tıp kurumu tarafından rapor verilen kişiler 3 yıla kadar olan cezalarını konutta infaz edebilecekmiş. Ve işin iyi tarafı da şu, yeni infaz yasasının yürürlüğe girmesinin ardından elektronik kelepçe ihtiyacı da artacakmış. Bu sebepten ötürü bir ihaleye çıkılmış ve 5 teklif veren şirketten yerli üretim şartı istenmiş. Yani yerli ve milli kelepçe. Elektronik kelepçeler geliyormuş efendim. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. YM kelepçe. Evet ve son olarak şeyi de söyleyeyim ya, Avustralya'da korkunç dolular yağmaya başladı. Ondan birazdan bahsedeceğiz. İnanılmaz şeyler oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek için yola çıkan binlerce göçmen Meksika sınırında, 5000 göçmen sınırda. Ayrıca bir iklim krizi nedeniyle ülkelerinden kaçanları geri gönderiyorlarmış. Kiribati'de mesela Birleşmiş Milletler asla bu kabul edilemez demiş. Libya'da da bir şey sorunu var. Yani Avustralya'da yangınların ardından toz fırtınası, dolu ve sel felaketi var. Ama en önemlisi, Dünya Ekonomik Forumu başlıyor ya işte. Evet. Tren işle beraber Davos'ta, onun hemen öncesinde Birleşmiş Milletler'in biyoçeşitlilik sorumlusu Elizabeth Maruma Mrema dünyaya bir uyarıda bulunmuş. İnsanların bir ufak riski var demiş. Ne demiş biliyor musun? Ne demiş efendim? Boş bir dünyada yaşama ihtimalimiz var demiş. Hmm. Canlıların olmadığı. Nasıl? Bunu bir şaka gibi söylememiş. Çok ciddi söylemiş kadın. Yani Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin yürütme sekreteri kendisi. Çok ağır bir durum var. Çin'de Şanlıurfa cezaevinin çatısına biz Türkiye'yiz yazılı tabela konulmuş. Gördünüz mü efendim? Ha, görmedim. Çok sevindim ama. Tam cezaevinin üstüne biz Türkiye'yiz yazılı bir tabela koymuşlar. Kırmızı yani beyaz. Türkiye'yi cezaevi olarak. Yok canım, o niyetle koymamışlardı muhtemelen. Türkiye'nin dört bir tarafından insan geliyor bu cezaevine demek için koymuşlardı. Ha, anladım. Diye düşünüyorum. Evet. Hindistan'da da 51 milyon 600 bin kişiden fazlası yürümüş. 51,5 milyon nasıl? Kalabalık. Kalabalık. Bir sıcak sorular of hiç çekilmez. İnsan zinciri yapılmış. Ha iyi bari aralık dünyanın boş bırakıldıysa sorun yok. Sorun yok. Ama böyle hep beraber oradan kitleler halinde o kadar kişinin gitmesi bence biraz... Su meselesi. İşte ben de onu diyecektim. Hijyen problem olur. Hayır, asıl su istiyorlar. Su hakkımız elimizde. Ha, pardon. Mı diye. Yani öyle bir durum var. Hepsini konuşuruz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.44 oldu şimdi. 8.45'e geliyor. Ve şeyden de bahsedelim birazcık, bu biyolojik yok oluş meselesinin muazzam önemine geçeceğiz. Ama geçmeden şeyi de söyleyelim. ABC News'dan bir haber var. Golf topu büyüklüğünde ve dolu yağmış. Bütün araçları, gereçleri mahvetmiş Avustralya'da, Canberra'da. Saatte 117 kilometreye varan büyük kasırga niteliğinde şey var, rüzgarlar var. Müthiş rüzgarlar yani. Ve golf topu büyüklüğünde şey, hem New South Wales eyaletinde hem de başka yerlerde bayağı ciddi bir etki yaratmış durumda. Sayısız pencere cam indirmiş, araçları mahvetmiş durumda. Toz fırtınası da var, dolu da var ve sel felakette bir arada yaşanıyor. Çok daha önceden oradan haberleştiğimiz Savaş Yazıcı bize hemen bir not yazmış. Canberra'daki dolu fırtınasından pazar öğleden sonra bizim evin Melbourne civarına da dolu yağdı. Kızımla ben yoktuk, eşim telefonla arayıp yola çıkmayın çok büyük dolu dedi ama bilebildiğim Melbourne civarında hasar pek olmadı. Pazartesi sabah Melbourne'daydım fırtına olduğunda ama Canberra'ya indiğimizde çok miktarda harabeye dönmüş araba gördük. Evleri ve çatılar da hasar görmüştü. Çevremdeki Avustralyalılara sordum. Böyle bir şeyle daha önce hiç karşılaşmamışlar diyor. Yepyeni bir şey bu. Geçen cuma çalıştığım projedeki bir yönetici yangınların kundakçılar tarafından çıkarıldığını söylemiş. O çok yaygın Avustralya'da, çünkü Murdoch basını var esas olarak. İklim değişikliğiyle ilgisi yok demiş. Peki kuraklık dedim, onu da mı kundakçılar çıkarttı? Uzun uzun şeyi anlattı diyor. Her okuduğuma inanmamam gerektiğini söyledi. Bıkkınlıktan üstelemedim. Hükümet bile artık bunu iddia etmiyorken hala bunu iddia edebilen insanların olması inanılmaz. Akabinde bu daha önce görülmemiş dolu fırtınası. Doğa artık daha ne yapsın anlamamız için diye yazmış Savaş Yazıcı ve kendi çektiği birkaç fotoğrafı da yollamış. Hakikaten araçlar delik deşik vaziyette filan. Böyle bir durum devam ediyor Avustralya'da. Öte yandan da işte Meksika'ya gitmek için yola çıkan binlerce göçmen Meksika sınırında bekliyor. Tam bir kıyamet manzaraları aslında. Ve mesela Kiribati'de en fazla sular altında kalması, iklim değişikliği tarafından tehdit altında olan Pasifik adası, evlerine dönmeye zorlanamayacaklarını açıklamış Birleşmiş Milletler. Çünkü Kiribati'de evi yükselen deniz seviyesi nedeniyle tehdit altında olan Yohan Teitiota. Evet. Tam okuyamadım bir türlü. Teitiota. Evet, Teitiota. Onun başvurusunu Yeni Zelanda'dan sığınma talep etmiş 2013'te. Hı hı. Evim batıyor, yokum biz diye. Yeni Zelanda reddetmiş bunu. Acil bir tehlike, acil bir tehlikeyle karşı karşıya değil demiş. Böylesi bir durumda olanların iklim nedeniyle sığınma hakkı bulunduğuna da karar vermiş. Yani Birleşmiş Milletler'de Teitiota'nın başvurusunu reddetmiş ama geri çevirme hakkı olmadığını söylemiş. Bu durumda bu insanın sadece tehlike altında olmadığını henüz söylemiş. Yani bütün bir ülkenin su altında kalmasını yaratacağı risk o kadar büyük ki demiş. Bir ülke suya tamamen gömülürken o ülkede onurlu bir hayat sürme hakkı olmayabilir demiş. Ama Birleşmiş Milletler açıklama da yapmış. Teitiota ve ailesinin Kiribati'de tehdit altında olmadığını söylemiş. Ama şeyi de söylemiş, yani kaçamak cevapları da bırakalım, iklim krizi noktasına geldik artık demiş yani. Şöyle bir durum var. Çeşitlilik şeyi başkanı Dünya Ekonomik Forumu'ndan Davos öncesinde de Elizabeth Maruma Mrema derhal iklim, ormansızlık ve kirlenme konusunda derhal tedbir almak zorundayız. Yoksa bomboş bir dünyayla karşılaşacağız demiş. Yani mercan kayalıkları, yağmur ormanları gibi hayatı destekleyen, hayat destek ekosistemleri giderse boş bir dünyada feci sonuçlarla toplum için demiş yaşamak zorunda kalırız. İnsanların hayatları biyoçeşitliğe, yani öyle göründüğünden ve değerlendirildiğinden çok daha ciddi şekilde bağlı demiş. Yani nihai olarak insan sağlığı da tamamen ekosistem servislerine bağlı. Yani temiz su, içecek su, yakıt ve yiyecek madde kaynakları, bunların hepsi sadece şeye, açıkça doğanın korunmasına bağlı demiş. Biraz önce Greta Thunberg ile George Monbiot'un konuşmasından, videosundan bir bölüm söyledik. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar net olarak zaten. Biraz önce radyoda çaldık onu da. Guardian'da ayrıntılı bir mülakat çıkmış, kendisiyle yapılmış. Elizabeth Maruma Mrema'nın. Mrema'yla ve geçen Kasım'da görevi almış eski başkan Christiana Paşka Palmer'den almış. Kendisi Tanzanyalı ve Kilimanjaro Dağı'nın gördüğü Afrika kıtasının en büyük dağının eteğinde bir yerde oturuyormuş. Yani penceresinden görebiliyormuş. Bütün suların aktığını o zaman görebiliyordum. Şimdi öyle su filan kalmadı demiş. Hı hı. Tepesinde de zaten artık şey de yok. Buz da yok. filan diye. Yani çok önemli bir durum var ve bugün ne görüşülecekse Davos'ta onlar, çocuklar bizden çok daha iyi, biz büyüklerden çok daha iyi kavrıyor meseleyi demiş. Hı hı. Önemli bir şey söylüyor. Ve onlara bıraktığım kalacak dünyanın sadece bizim tarafımızdan değil, onların da karar alma sürecinin bir parçası olduğu bir dünyada olması gerektiğini söylemiş kendisinin diyor. Bunun emin olmak istiyorlar. Çünkü çocuklar kendi çıkarlarının ne olduğunu kesin olarak biliyorlar. Ne istediklerini ve ana babalarından da ne beklediklerini de biliyorlar demiş. Önemli aslında. Guardian'dan bir yorum yaptık. Yani yorum size aktarmaya çalıştık. Çin'de ilk defa dün konuşuyorduk ya, bu virüsün adı belli olmayan virüsün, evet, korona virüsünün insandan insana geçtiğini de resmen kabul etmiş. Açıklamış. Evet. Evet, açıklamış. Evet, 139 yeni şeyi belirlenmiş tür, o tür, akrabası filan işte. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi bir de şeyden bahsedelim, bu Libya meselesinden bahsedelim. Zamanımızı bitirmeden bayağı ciddi bir şey var. Libya konusunda attığımız adımlar sürece denge getirdi demiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Berlin konferansına, Berlin'deki konferansı erken terk etti aslında. Almanya dönüşü uçakta Libya zirvesini değerlendirmiş. Gene o uçaktan fotoğraflar var. Gazetecilerle beraber. Ve Libya'da siyasi çözüm çabalarımızın bir parçası olarak Berlin'de düzenlenen Libya zirvesine katıldık. 55 maddelik zirve bildirgesini kabul ettik diyor. Kararlar çerçevesinde de Sarraç ve Haftar tarafından beşer kişinin katılacağı askeri komite önümüzdeki birkaç gün içinde toplanacak demiş. Buradaki kilit nokta Hafter'in saldırgan tutumunu sonlandırmasıdır demiş. Ama Hafter de saldırgan şimdi, açıkça konuşmak, evet, gerekirse. Yani barış masasından kalkar kalkmaz direkt saldırmak, yarıda bir bırakıp gidip tekrardan ablukaya almak şehirleri, evet, uzlaşıya gelmeyecek bir karakter olarak da nitelendirilebilir bence. Telefonlarını da kapatmış zaten. Kendisine ulaşılmasın diye terk ettikten sonra filan. Türkiye'nin mevcudiyeti barış umutlarını artırmıştır diyor. Ve Hafter'in şu ana kadar, ayrıldığımız zamana kadar metinlere imza atmaması manidardır demiş işte Erdoğan. Hepsi sözdedir ve ben kendilerine, bak buraya soru geliyor, hazır, evet, mısın? Evet, hazırız. Ben de kendilerine atalarımızın o sözüyle bir hatırlatmada bulundum. Bir Türk atasözü söyledim. Geldikleri gibi giderler. Yok, olmuyor bu buraya. Söz uçar, yazı kalır dedim diyor. Bunun imzayla teyit edilmesi gerekir demiş. Söz uçar, yazı kalır. Türk atalarımızın değil aslında, benim bildiğim Romalıların, Latinlerin bir sözü. Sence de öyle değil mi? Hı? Nereden biliyorsunuz Romalıların atamız olmadığını? Ben şahsen kendimi Romalı gibi hissediyorum kimi zaman. Ama, her zaman değil ama, ama kimi zaman. Ama Erdoğan genellikle Türk atalarından, ecdadından bahsetmeyi tercih eden bir cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan. Yani Titus imparator, Titus Flavius Maximus, Kaiser Vespasianus Augustus. Bunu hadi senatoda söylemiş 2000 sene önce. Tam şey istiyorsan araştırdım. Verba volant scripta manent. Evet. Eski atalarımızın dediği gibi. 1940 sene önce söylemiş bunu imparator Titus, kısaca söylersek. Yani böyle bir problem var ama Libya'da petrol... Bence olabilir yani, hala şey yapmayın. Libya'da petrol üretimi de burun üstü çakılmış. Haftar çünkü savaşa son verme çağrılarına Haftar vız gelir tırıs gider tavrında bulunmuş. Ve çok ağır bir durum var. Libya Milli Ordusu yani şunu yapmış... Bir kere bütün petrol ihracatını Brega'dan, Ras Lanuf'tan, Hariga'dan, Zeytina'dan ve Sidra'dan, bu limanlardan yasaklamış. Savaş beyi, savaş ağası ya da mareşal Haftar. Abluka tüm general Naci El Mugrabi tarafından verilmiş yorumlar. Naci Bey. Naci Bey, Naci El Mugrabi general. Naci Paşa dememiz lazım. Petrol tesisleri grubunun Libya Ulusal Ordusu tarafından, yani Libya Milli Ordusu da Hafter'e bağlı işte. Onun emrinde verilmiş. Bir de Albay Ali El Cilani var. Libya Milli Ordusu müthiş bir şey olmuş ama düşmüş. 72 bin varile düşecekmiş. 2011'den beri en düşük seviyesi deniyor. Yine petrolde konuşuyoruz. Yine fosili konuşuyoruz. Yalnız fosili konuşuyoruz. Evet. Ve böyle bir durum. Ama aslında başka bir şey. O zaman bir AGM çekelim seninle. Ne dersin? Buyurunuz efendim. Aklımız ama Selahattin Bey'e gözlerimiz dönüyor. AGM hazır mı acaba diye. Galiba birazdan hazırlayacak. Uzun zamandır yapmıyorduk. AGM Açık Gazete Magazin Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete Ekibi. Evet, Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak muazzam bir açıklama yapmış. Evet. Saç ekiminde Türkiye'nin dünyada birinci sırada olduğunu söylemiş. İftihar vesilesi, mağruruz, gururluyuz. Doğan Haber Ajansı, Doğan değil de onun adı. Demirören. Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Çakmak, Emin Çakmak, dünyada birinci sıradayız demiş. 500 bini aşkın bir sayıyla saç ekiminde. Saç ekiminden ülke ekonomimize ne kadar getiri varmış? 1 ile 1,5 milyar dolar arasında. Toplam sayı nereden geliyormuş? Yarısı, %50'si Avrupa'dan. Bunların arasında da İtalyanlar. İtalyan, evet. Evet, İtalyan. Saçlarına önem veren insanların başında geliyormuş. Hem de ucuz. Türkiye'de saç ekimi yapabilen sağlık ekipleri de çok genişlemiş. Günde 5 ila 10 arasında saç ekimi yapılıyormuş. Biz de avluya kuralım mı bir tane İtalyan usulü, evet, saç ekilir diye. Selahattin de var bizim ekipte saç sorunu ama bakalım. Ona da Ayşe indirim yapar, personel indirimi yaparız. Fiyat açık, daha hani saç. Başka tabii bir sorun var ama. Ne soru var? Geliyor. Böyle AGM ile atlatamazsın. Evet, evet, nedir? Bu arada Gullit de geliyormuş saç ekim için İstanbul'a. Kim? Gullit. Ruud Gullit. Ruud Gullit. Gullit. Gullit. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında. Gullit mi? Saç ektirmek mi? Gullit bildiğin lüle saçları olan, evet, insan değil miydi? Rezalet. İtalyan vatandaşı mı olmuş Gullit? Neyse, benim sorum şu. Türkiye'nin bir başka birinciliği olmasından kuvvetle şüpheleniyorum ben. Ne hakkında? Dudak dolgusu, estetik, dudak botoksu. Etrafımızda gördüğümüz pek çok hanım var. Özellikle hanım. Dudakları böyle gayet dolgun bir hale getirilmiş. Orada kaçıncı sırada acaba estetik? Bu konuda araştırmacı gazetecilik bekliyoruz arkadaşlardan. Efendim, bu konular... Özellikle genç arkadaşlardan Türkiye'deki öncelikle hanımların ama genel olarak erkekler de yaptırıyordur herhalde. Dudak ameliyatlarına ne kadar para, Türkiye'ne kaçıncı sırada geliyor dünyada, bunun da öğrenilmesini istiyoruz. Bu mütevazı bir talep değil mi? Evet. Peki, birkaç haberimiz daha var, onları da söyleyeyim. Bitti şey bizim AGM'miz. Bu AGM dışı haber, Irak'taki olaylı gösterilerde 4 kişi ölmüş. Başta Bağdat olmak üzere farklı kentlerde yeniden başlayan hükümet karşıtı gösteriler. Ondan sonra ve şey var, ikisi polis, 4 kişi hayatını kaybetmiş. Göz yaşartıcı gazdan etkilenen çok sayıda kişi hastaneye kaldırılmış. Küçük bir soru, bu göz yaşartıcı gazların insan sağlığına ve dünyaya etkisini de ayrıca konuşmalıyız. Lübnan'da yüzlerce yaralı var, şiddet yükseldi gene orada, protestolar da yükseldi ama şiddet polisle göstericiler arasında bayağı ciddi bir şey var. Yeni çatışmalar var. Yeni hükümet kurulamadı çünkü. Yemen'den de berbat bir haber verdi Ajans France Presse. Pazardan geliyor haber ama pazar gününden şimdi söyleyebiliyoruz ancak. Houthi isyancıları en az 70 Yemenli askeri bir camiye yapılan roket saldırısında öldürmüşler. İran'da nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşmasından çekiliriz demiş Deutsche Welle Türkçe'nin haberi. Ve Biyanet'ten aldığımız ve BBC'den de önemli bir haber. Yediklerimizin yarısı hormonal sistemimizi etkiliyor diyor. Greenpeace Akdeniz'in incelediği 90 adet sebzenin 14'ünde kullanılması yasak pestisit, yani Türkçe'de çok tuhaf bir şekilde ilaç denilen zehirin 46'sında da hormonal sistem üzerinde etkili pestisit ve pestisitler tespit etmişler. Greenpeace Akdeniz'in gıda mühendisi Bülent Çık'la 90 domates, salatalık ve biber örneğini inceleyerek hazırladığı soframızdaki tehlike pestisit raporunda çarpıcı veriler var. Hı hı. Acayip şeyler var. Ayrıntısına Biyanet'ten ulaşabilirsiniz ya da BBC'den de, BBC Türkçe'den de. Yani çok ağır bir tehlikeli durum var. Zehirsiz kampanyanın talepleriyle ilgili TBMM'ye, Birleşmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de soru önergesi verildiğini de Gezegenin Geleceği programında Açık Radyo'da 16 Ocak'ta görme fırsatımız olmuştu. 100 bin imza zehirsiz kampanya. Bir de bu devam ediyor. Intercept internet gazetesinin haberinde de Amerika Birleşik Devletleri'nde sayısız tohumun neonikotinoid denilen şeylerle, böcek öldürücülerle kaplı olduğu ve yeryüzündeki pek çok canlı varlığı, arılar başta olmak üzere, muazzam bir şey yapıldığı belirtiliyormuş. Tehlike oluşturduğu. Son iki haber. New York Times'dan bir haber. 2009'da kaza yapan Türk Hava Yolları uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım hataları Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla hasır altı edilmiş. Çok şey. Türkiye ölen, 9 yaralanan ve belki de sakat kalan vatandaşlar adına Boeing'i ve Amerikan hükümetini dava edecek mi acaba diye bir soru var ama artık soru bile değil bu. Bir de Türkiye'de konkordato sayısı 2019 sonunda 2000'e dayanmış. Böyle bir haber de var. Türk Telekom'dan da bir siber saldırı açıklaması olmuş. Ama şirket saat 18.45'te dün problemin tamamen sona erdiğini duyurmuş. Başka haberler de var ama artık bunları daha sonra veririz. AGM Açık Gazete Magazin Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete Ekibi. Nun bora ka pina halli nun param tan hangnam poto. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, bir yankılanma oluyor galiba seste. Öyle mi? Ben duyamıyorum. Ben bana gelmiyor ama. Tamam. Şimdi, o zaman zaten sen, önemli olan senin sesinin yankısı duyulması. Tamam. İsterseniz bugün bu Libya'daki Berlin'de yapılan zirve sonrası durumu görüşelim. Lütfen. Biraz değerlendirelim. Libya'daki 19 ülkenin katıldığı zirve anlamsız değildi fakat bu kadar büyük bir toplantının sonuçlarına biraz daha fare doğurdu diye bakabiliriz doğrusu. Belki de şöyle demek lazım. Bir ateşkes sürecinin bir aşamasıydı. Önümüzdeki dönemde barış görüşmelerinin nasıl bir barış olacağı da belirsiz elbette. Barış görüşmelerinin devam etmesi için bir adım atıldı. Yani Birleşmiş Milletler'in devreye girmesi için bir adım atıldığı söylenebilir. Çünkü 55 maddelik anlaşmada, daha doğrusu deklarasyon demek lazım bunu, 55 maddeyi. Çünkü Sarraç ve taraflar, yani müdahil taraflar, Mareşal Hafter ve Faruk Sarraç tarafı bu anlaşmayı imzalamış değiller. Sözlü olarak bunu kabul ediyorlar ama bir yükümlülük altına imza atarak girmiş değiller, özellikle Hafter tarafı. Fakat önümüzdeki dönemde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu anlaşma çerçevesinde devreye girmesi ve belki de bu anlaşmanın en önemli tarafı olan bu anlaşmayı imzalayan tarafların, iki çatışma halindeki taraf güce herhangi bir askeri silah desteğinde bulunmaması taahhüdünü ne yaptırımlar getirmesi. Çünkü bugüne bu Libya'da, Libya üzerine Berlin'de yapılan anlaşmanın veyahut deklarasyonun, 55 maddelik anlaşma türü deklarasyon diyelim buna, bir yaptırım tarafı yok. Yani bunu imzalayan ülkeler Mısır, Türkiye, Rusya, Fransa, İtalya, sadece bir ülkeden bahsetmek istemiyorum, Hafter veyahut Sarraç'a askeri teknik yardım adı altında askeri yardım yaptıklarında, yani anlaşmayı, bu Berlin anlaşmasını çiğnediklerinde yaptırım ne? Yok şu anda. İşin ilginç tarafı, bu daha önce de Birleşmiş Milletler'in yürürlükte olması gereken bir şey vardı. Bu silah ambargosu zaten hiç uygulanamadı ki. Yani işin tuhaf tarafı, evet, o zaten. Yani Operasyon Sofya diye bir şey vardı. Mesela uygulanamadı bugüne kadar. Evet, yani var olan bir silah ambargosu kararı var, uygulanmadı. Şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yeniden böyle bir yaptırım kararıyla beraber bir girişim olur mu? Veyahut daha ileriye gidelim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı bir kararla oraya Birleşmiş Milletler barış gücü yollanabilir mi? Bunları bilmiyoruz ama Berlin toplantısı bir ara adım olarak değerlendirmek lazım. Tarafların iyice kartlarını ortaya çıkarttıkları bir ara adım olarak değerlendirmek lazım. Tabii böyle bir sürece girince de Türkiye ile Rusya'nın yaptığı ateşkes anlaşmasının ve iki tarafın karşılıklı hamisi konumunda ikili olarak yürüttükleri görüşmelerin, inisiyatiflerin Avrupa ve özellikle Avrupa ülkelerini, Avrupa Birliği'ni ve Amerika Birleşik Devletleri'ni telaşa sürüklediğini ve onların da biraz daha ellerini çabuk tutmaya yönelik teşvik ettiğini söyleyebiliriz. Yani belki burada bir tek şey Türkiye ve Rusya'nın devreye girmesinin Avrupa Birliği'ni biraz daha harekete geçirdiği. Çünkü Avrupa Birliği'nin şöyle bir sorunu var ve esas olarak Fransa'nın yarattığı bir sorun. Avrupa Birliği'nin Libya konusundaki tavrı da karışık, Avrupa Birliği ülkelerinin. Yani normal olarak Birleşmiş Milletler'in ve uluslararası camianın tanıdığı Sarraç hükümetini destekleyen kağıt üzerinde Avrupa Birliği içinde Fransa hem bir taraftan Sarraç hükümetini destekler gibi gözükürken diğer taraftan Hafter'i de desteklemeye, el altından desteklemeye devam ediyor. Bu da İtalyanları kudurtuyor aynı zamanda. Evet. Yani çok son derece gerçekçi olmayan, yani sahte bir durumdan da bahsediyor olmamız da çok ayrı bir şey. Yani Josep ya da Borrell açıklamış Birleşmiş Milletler'de, biz ambargoyu uygulayacağız, Operasyon Sofya'yı, ama ne zaman? Şubat'ta. Mesela yani bugüne kadar niye uygulanmadı? Hiçbir açıklama yok. Yani çok hiçbir açıklama yok. Evet, çok tuhaf yani. Şimdi Libya'daki durum Suriye olur endişesi. Yani Avrupa'nın güneyinde, Avrupa'nın hemen denizin öbür Akdeniz'in öbür tarafında, özellikle tabii İtalya'nın en büyük endişesi, Avrupa'nın güneyinde, sınırında diyelim, kara suları sınırında bir yeni Suriye ortaya çıkacak endişesi. Evet. Aslında tabii Suriye ile Libya'yı karıştırmak da yanlış bence. Çünkü Suriye'deki iç savaşın dinamikleriyle Libya'daki iç savaşın dinamikleri aynı değil. Mezhep savaşı yok Suriye'de, Libya'da, ama kabileler savaşı var. Evet. Ve bu kabilelerin petrol gelirlerine el koyma savaşı var. Suriye'de öyle ciddi bir petrol geliri, petrol üretimi olmadığı için orada daha çok toprak hakimiyeti üzerineydi. Burada petrol gelirleri üzerine olan savaş var. Zaten Hafter'in 1,5 yıl önce, ondan da önce başlayan ama giderek artan biçimde Tripoli hükümetine karşı isyanı koordine etmesi, büyütmesi, güçlenmesinin arkasında petrol kaynaklarının Libya'nın doğusuna, petrolden gelen gelirin Libya'nın doğusuna az aktarıldığı, yani oradaki kabilelere az aktarıldığı gerekçesi önemliydi. Ön öne çıkan gerekçeydi. Evet, ve asıl çözülemeyen de o oldu galiba zaten. En sonunda o. Yani Libya'da bir petrol geliri paylaşımı üzerinden bir savaş var. Evet, her şey güzel oldu. İç savaşın en büyük nedeni bu. Tabii ki bu kadar ülkenin Libya'ya müdahale etmesinin arkasında da bu yatıyor. Oradaki bir barış sonrası veya en azından bir ateşkes sonrası petrol üretimine pay alma mücadelesi de özellikle Avrupa Birliği ülkeleri açısından, Amerika'dan Pompeo da aynı şeyi söyledi birkaç gün önce, biliyorsunuz. Ama bir unutulan üçüncü bir sorun var Libya'da. Libya'da şu an 700 bin sahra altı ülkelerden gelmiş mülteci var, göçmen var. Evet. Kimi zaman silahlı saldırıları ve hava saldırılarına dahi hedef olabilen mülteciler bunlar. Ki yakın zamanda da çok kötü şartlarda çalıştırıldıkları, köle olarak ve seks kölesi olarak da çalıştırıldıklarından bahseden haberler çıkmıştı. Evet, köle olarak çalıştırılıyorlar. Köle pazarı var neredeyse. Evet. Neredeyse, yani adı köle pazarı demek gerekecek bir pazar. Hakikaten köle. Çünkü borç karşılığı esir köle oluyorlar bütün bu. Ve satılıyorlar. Bir kişiden diğer kişiye satılıyorlar. Ve 700 bin kişi civarında bunlar. Ve hem çok kötü koşullarda çalışıyorlar, eğer çalışabilirlerse. Ve tabii ki o göçmenlerin aklı fikri denizin öbür tarafına geçmek. Bütün bunlara baktığımızda Libya, hani Suriye ile karıştırmamak lazım, onu söylemek istiyorum. Suriye'ye benzediği yerler bütün bu bölgesel ve uluslararası güçlerin orada bir vekalet savaşı yürütüyor olmaları. Türkiye'nin yolladığı Suriyeli cihatçı militanlardan oluşan güç, ki Hafter'in biliyorsunuz Moskova'da hiçbir şey imzalamadan neredeyse kaçarak Moskova'dan ayrılmasından önceki taleplerinden bir tanesi bu Suriyeli güçlerin Libya'dan geri çekilmesiydi. Ama diğer taraftan Hafter'in de son aylarda, son 6 ayda Tripoli hükümetine karşı, ulusal uzlaşma hükümetine karşı, evet, uzlaşma hükümetine karşı güçlenmesini sağlayan etmenlerin başında da Rusya'dan gelen paralı asker birlikleri var. Wagner. 2500 Wagner, evet, bayağı onlar özel yetiştirilmiş. Bunu söylerken Suriyelileri söylerken Wagnercileri söylememek olmaz. Evet. Evet. Çok yani zorlu bir durum var. Yani Cumhurbaşkanı da biz oraya silah değil asker göndermiyoruz, sadece eğitim için gönderiyoruz diyor, ama eğitim meselesi de, bir askeri eğitimden bahsettiğimiz zaman zaten silah. Ama baştan söylendiği gibi muharip güç gönderme aşaması galiba artık Türkiye'nin büyük ölçüde kapandı diyebiliriz. Şimdilik tabii Libya'daki gelişmeler beklenmedik bir başka bir yere doğru giderse bunu bilmiyorum. Ama şimdiki eğilime bakıldığında artık Türkiye'nin oraya muharip güç gönderme kapısı kapandı. Evet, yani bunu zaten mesela çeşitli gazetelerde de görebiliyoruz. Bugün Karar Gazetesi'nde birinci sayfadan Berlin masasının kazananı Hafter diye vermişler. Büyük ölçüde Hafter, çünkü niye Hafter? Ateşkes bile yapılsa, şimdi şunu da unutmayalım. Ateşkes bile yapılsa, şu anda Hafter Libya'nın en büyük bölümünü Hafter kontrol ediyor. Evet. Hafter güçleri kontrol ediyor. Ve petrol bölgelerini kontrol ediyorlar. En petrol limanlarını işte anında kapattılar ve şu anda Libya'dan petrol ihraç edilmiyor biliyorsunuz. Evet, ve büyük 2011'den bu yana en düşük seviyeye ulaşmış durumda. Büyük bir tedirginlik yarattığı söyleniyor. Aslında çevre açısından iyi bir şey ama yani onun dışında bazı problemler var. Bir de şeylere baktım, yani bu dünkü gazetelerde mesela bu Libya meselesi nasıl kapandı diye bakınca işte Hürriyet, Milliyet filan pek böyle bahsetmiyorlardı bu şeyden. Sabah akşam gazeteleri de yani çözüm yok, plan var diye vermiş. Yani merkeze yakın olan, iktidara yakın olan gazetelerde bunu bir başarı olarak vermiyorlar yani. Evet, zaten dikkat ederseniz Tayyip Erdoğan'ın da Libya dönüşü uçakta yaptığı konuşmadan anladığım kadarıyla bunu bir başarı olarak değil, bir aşama olarak, bir adım olarak görüyor. Evet. Bu aşama. Çünkü şu da var. Çünkü Türkiye ve Rusya başka ülkelerin dahil olmadan bu işi çözmek niyetindeydiler. Ama olmadı. Moskova zirvesinde. Hem Hafter'i hem Saraç'ı getirttiler oraya biliyorsunuz. Ve orada Hafter anlaşmayı imzalamadan çıktı gitti. Evet, aile fotoğrafına da girmemişler. Her ikisi de girmedi. Saraç da Hafter de girmediler. Yani orada esas onların, yani Rusya ve Türkiye'nin niyeti diğer güçleri devre dışı bırakan bir kendi denetimlerinde, kendi iki gücün denetiminde, iki devletin denetiminde bir ateşkes sağlanmasıydı, anlaşması yapılmasıydı. Bu olmadı. Berlin'in devreye girmesi biraz Rusya ve Türkiye'nin yanına başka ortakların devreye girmesi anlamına geldi bu yüzden. O yüzden Türkiye zaten Berlin zirvesinden pek ümit var değil. Yani pek olumlu bakmıyordu baştan. Ama biraz da artık gerçekçi olmak lazım noktasından hareket ederek herhalde şimdilik ateşkesi sağlamış olma ile övünerek yetiniyoruz. Diğer taraftan ilginç bir şey daha okudum Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında. Bu ulusal uzlaşı hükümetiyle yaptıkları deniz bölgeleri, karşılıklı deniz bölgeleri belirlenmesi, deniz anlaşması ile ilgili olarak arama olan, bunu daha önce imtiyazlı alanlar mı ne deniyor, öyle bir şey, evet. Evet, imtiyazlı alanlar, imtiyazlı alanlar. Bu anlaşmanın ön görüşmelerinin fikrinin daha önce Kaddafi ile yapmaya başladıklarından bahsetti. Bu bana pek inandırıcı gelmedi ama Kaddafi olabilir mi? Kaddafi de öngörülebilir bir şahsiyet değildi biliyorsunuz. Ne yapacağı belli olmayan bir kişilikti. Dolayısıyla olabilir, belki oradan 2000'lerin sonundan başlamış olabilir böyle bir şey, böyle bir fikir. Ama şu aşamada şunu unutmayalım. Ulusal uzlaşı hükümeti Türkiye ile anlaşma yaptı ama anlaşma yaptığı Libya kıyılarını kendisi kontrol etmiyor. Hafter kontrol ediyor. Evet, aynen öyle. Ve yani şeyin de, Hürriyet'in bugünkü manşette Trablus umutlu diye bir manşet vermiş ama Hürriyet Libya'da diye duyan halk tedirgin, siyaset konuşmaktan kaçınıyor demiş. Hem umutlu diyor hem de onu demiş. Yani biraz çelişkili bir şey var, yorum var. Evet, Hürriyet. Bakalım. haftalarda izlemeye devam edeceğiz Libya'daki durumu. Ateşkesin kısmen uygulandığını söyleyebiliriz şu aşamada. Yani çatışmalar biraz durmuş durumda. Hafter belki de biraz kontrol altına aldığı bölgeleri konsolide etmekle de meşgul. Onun için de durmuş olabilir. Ama Trablus hükümetinin durumu çok parlak değil. Doğrusunu söylemek gerekir. Evet. Takipte olması lazım tabii. Şimdi ikinci bir konu Afrika'da Angola'da eski Angola'nın diktatörü uzun yıllar Angola'nın diktatörlüğünü yapmış olan Dos Santos, José Eduardo Dos Santos 29 yıl yanılmıyorsam diktatörlük Angola'yı yönetmişti. José Eduardo Dos Santos'un kızı Isabel Dos Santos'un Angola'nın petrol üreticisi biliyorsunuz. Petrol kaynakları, elmas üreticisi, elmas kaynaklarını işleten kamu şirketlerinin kaynaklarını kendi lehine çevirdiği, kendi mülküne aktardığı iddiasıyla soruşturmalar başlamıştı bundan bir sene önce. Özellikle Dos Santos'un iktidardan yerine başka bir başkan seçildiğinden beri 3-4 sene önce. Isabel Dos Santos'la ilgili iddialar şimdi bir Luanda belgeleri adı altında sızan belgelerde neredeyse bütün açıklığıyla ortaya dökülüyor son bir hafta içinde. 3 milyar dolar. Evet. O yüzden dün birazcık bahsetme fırsatı da bulmuştuk. Evet, iyi ki tekrar gündeme getirdim. Büyük bir yolsuzluk olayı yani. İnanılmaz bir yolsuzluk olayı. Kendisi ve kocası Sindika Dokolo'nun 40 civarında ülkede şirketleri var. Offshore bölgelerde şirketleri var ve bu şirketler aracılığıyla bayağı Portekiz'de, Malta'da, Avrupa'nın diğer ülkelerinde yatırımlar yapıyor. Çok ciddi yatırımlar yapıyor ve ve sadece birkaç Alman bankası bu şirketlerden şirketler için hesap almaktan kaçınmış. Ama şimdi ortaya çıkan belgelere göre uluslararası büyük danışmanlık firmaları, Price House gibi, Boston Consulting Group gibi firmalar bu Isabel Dos Santos'un şirketlerine aracılık ediyorlar. Ve tabii oradan da milyon dolarlık faturalar sunuyorlar. Onlar da bu işin bir parçası aynı zamanda. Yani sadece bu bankalar değil, bu finans dünyasının, bu kirli finans dünyasının bir boyutunda da bu danışmanlık şirketleri var. Bu da bu Isabel Dos Santos'un dosyasından çıkan bilgiler arasında. Onun için onu vurgulamak istedim. Price House ve Boston Consulting Group gibi uluslararası çok saygın olduğu iddia edilen danışmanlık şirketleri. Şimdilik Angola yönetimi Isabel Dos Santos'un 1 milyar doları Angola'ya ödemesini talep ediyor. Banka hesapları bazı yerlerde dondurulmuş durumda. Tabii Angola'daki mal varlıklarına el koymuş durumda ama Isabel Dos Santos da daha çok yanılmıyorsam Malta ağırlıklı ve Dubai arasında gidip gelerek kendisinin aslında babasının öcünün alındığı bir siyasi komplo cadı avı yürütüldüğünü, babasının yerine geçen kişinin ailesinden öç aldığını falan söyleyerek 3 milyar dolar nasıl oluyor böyle sorusuna pek cevap vermiyor elbette. Evet, çalışmış kazanmış. Fakat bu Afrika çalışmış kazanmış. Hı-hı. Evet, aynı. Gemicikler gibi. Afrika ülkelerinde bu çok ciddi bir sorun biliyorsunuz. Yani sadece Afrika ülkelerinde değil, Azerbaycan'da da sorun, işte şeyin Türkmenistan yanılmıyorsam, evet, veya Özbekistan despotunun kızı da aynı durumdaydı, hatırlayacaksınız. Maalesef despotik yönetimlerde, otokratik yönetimlerde bu kamu kaynaklarının aile şirketleri tarafından hortumlanması evrensel bir olgu. Evet. Bizde yok ama böyle şeyler. Yok, olmuyor bizde, yok. Bu arada doğum yeri de Isabel Dos Santos'un Azerbaycan. Azerbaycan. Tesadüf. Annesi Rus'tur. Azerbaycan olmasının nedeni, o zamanlar babası Angola'da şey mücadelesi yürütüyordu. Marksist. Bağımsızlık mücadelesi yürütüyordu. Evet. Dolayısıyla Marksistleriniz bir örgütten gelmedir babası. İlk başlarda işte Afrika'nın önde gelen Marksist liderlerindendi, evet, Dos Santos. MPLA'ydı ama değil mi? Ama iktidar ve mutlak iktidar mutlak biçimde bozuyor işte. Öyle, maalesef. Çin'e gelelim şimdi. Çin'de de maalesef çok ağır bir baskı rejimi, ideolojik baskı rejimi giderek yaygınlaşıyor. Şimdi son gelişmeler Çin'de. Alo. Alo. Alo. Ha, bir kesildi. Bir Çin'de dedikten sonra bir kesildi efendim. Ha, Çin'de de bu Xi Jinping yönetimi ağır bir ideolojik Çinlileştirme ve Çin Komünist Partileştirme. Komünizmden bahsetmiyorum, Çin Komünist Partileştirmeden bahsediyorum. Çin Komünist Partileştirme ve Çinlileştirme kampanyası yürütüyorlar ve bu arada 1982 Anayasası'nın resmen tanıdığı dinler olan Hristiyanlık, Budizm, Müslümanlık gibi dinleri de Çinlileştirme politikasını uyguluyorlar şu aşamada. Bu nasıl oluyor derseniz, örneğin İncil'in Çince versiyonunun Çin kültürüne adapte edilerek basılması ve çevrilmesi. Tefsir gibi. Yani. Bunun Kur'an'da da benzerini yapma girişimleri varmış. Aynı şekilde Budizm için de geçerli. Çünkü Budizm özellikle Tibet ayrılıkçılığını desteklediği, Müslümanlığın Uygur ayrılıkçılığını desteklediği, Hristiyanlığın Çin kültürünü kökünden bozduğunu ve bütün bu çerçevede bir ideolojik yeniden titreme ve dirilme, kendine gelme kampanyası yürüttüğünü görüyoruz. Diğer taraftan Tayvan'da Cumhurbaşkanı seçimlerinde yeniden İlerici Demokrat Parti'nin lideri kadın Tsai Ing-wen seçildi. Bu, Çin bundan çok rahatsız. Aynı şeyi şimdi Hong Kong'lar talep ediyorlar. Yani Tayvan'daki gibi bizim de yöneticilerimiz genel oyla seçilsin talebinde. Geçen hafta sokaktaki taleplerden, Hong Kong'daki sokaktaki taleplerden bir tanesi buydu. Şu anda Tayvan'la ilgili Çin huzursuzluğunu ve bu seçimin pek geçerli bir seçim olmadığını beyan etmekle yetindi Tayvan seçimlerinin. Çünkü İlerici Demokrat Parti Çin'le birleşme politikasını benimsemiyor. Diğer taraftan Tayvan'ın Hong Kong'a da bir kötü örnek teşkil etmesinden huzursuz Çin hükümeti. Ve Hong Kong'daki Çin İlişki Bürosu'nun başındaki kişi geri alınmıştı, biliyorsunuz. Onun yerine atanan kişi de öyle pek Çin'deki yumuşak, ılımlı bir politika temsilcisi değil. Gayet sert politikaları Çin'de yürütmüş olan bir yönetici. Hong Kong'da maalesef çatışmalar her hafta sonu olduğu gibi bu sefer de devam etti. Biraz daha da sert çatışmalar, daha az katılım sokak gösterilerine, fakat daha sert bir ortam giderek kangrenleşiyor aslında. Evet, evet. Evet, ben bitirirken ben de o zaman bir büyük proleter kültür ihtilaline gittiğimizi ve yaşasın Marksizm Leninizm Xi Jinping düşüncesi diyerek bağlayayım istersen. Dos Santos'a da bence bir selam verelim. Evet, bu söylediğin Marksizm, Leninizm ve Xi Jinping düşüncesi zaten biliyorsunuz Çin son kongrede Çin anayasasına yeniden girdi. Evet, girdi işte. Ben de eskiden hatırlayıverdim, birden Mao Zedong vardı, onun yerini Xi Jinping aldı. Evet. Peki. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Görüşmek üzere efendim. İyi günler. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet, konuğumuz var. Daha önce de konuk almıştık ama epey zaman olduğunu konuşuyorduk biraz önce. Ayşe Bilge Selçuk, İnsan Her Koşulda adlı yeni kitabı da var. Ama tanıtımını siz yaparsanız her zamanki gibi iyi olur. Tabii, memnun olurum. Bilge, hoş geldin, merhaba. Hoş bulduk, merhaba. Hoş Güven. Hoş geldiniz. Merhaba efendim. Ömer Bey, Can Bey. Bugünkü programın merkezinde Profesör Doktor Ayşe Bilge Selçuk'un iki ay önce çıkmış olan, Kasım 2019'da çıkmış olan İnsan Her Koşulda kitabı var. Destek yayınlarından çıkmış durumda. Bu kitaptan konuşacağız. Fakat kitaba bir giriş niteliğinde Profesör Ayşe Bilge Selçuk'un akademik çalışmalarına da bir parça değineceğiz. Dinleyenler hatırlayacaktır, daha önce iki kez konuğumuz olmuştu. Profesör Selçuk Koç Üniversitesi'nde gelişim psikolojisi alanında profesör. Lisans ve yüksek lisans eğitimleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünden. Yüksek lisans eğitimi döneminde bir sürede geçenlerde kaybettiğimiz Profesör Mümtaz Soysal'ın araştırma asistanlığını yapmış. Ben bunu bilmiyordum. Bu kitabın ön sözünde okudum, öğrenmiş oldum. Daha sonra Avustralya'da Melbourne Üniversitesi'nde Psikoloji ve Davranış Bilimleri bölümünde gelişimsel psikoloji doktorasını alıp 2003 yılından bu yana Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor. 2012'den bu yana öğrencileri ve meslektaşlarını bir araya getirerek kurduğu ve yürüttüğü Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı'nda araştırmalarını sürdürüyor. Gelişimsel psikoloji üzerine pek çok yazısı, bilimsel yayınları, aynı zamanda gazete ve dergilerde yayınlanmış pek çok makalesi, kongre sunumları var. Kendisini Bir Gün gazetesindeki yazılarından hatırlayanlar da olacaktır. Araştırma ödüllerine sahip. Bu kitapta kendi sözleriyle editörlüğünü yaptığı değil, bizzat yazdığı ilk kitabı ve ilk yazdığı kitabının bir yalnızca akademisyenlere hitap eden bir akademik kitap olmaktan ziyade herkese hitap eden ve genel konularda insan hakkında ve hayat hakkında bir kitap olması istediğini söylüyor. Ayşe Bilge Selçuk ve bu kitabı da bu şekilde yazmış. Biz daha önce gelişimsel psikoloji konularından bahsetmiştik iki program boyunca. Hatta son yaptığımız program Amasız Barış Şart başlığını taşıyordu. Evet. Bu kitapta da pek çok ilgili tema var. Bunların olabildiğince çoğuna bugün değinmeye çalışacağız. Bilge, ben yeniden sana hoş geldin diyorum öncelikle. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Güven. Ve belki şuradan başlayalım. Kitabın her ne kadar akademik bir kitap olmasa da senin bir akademisyen olarak hayata bakışın ve yaklaşımın bu kitabı şekillendiren bir unsur. Gelişimsel psikoloji nedir konusuyla istersen başlayalım. Yani genel olarak peki gelişmekte olan insanların gelişmekte oldukları döneme ait psikolojisi denebilir ama ben bunun ötesinde çok önemli bir alan olduğunu ve işte diğer başka pek çok interdisipliner alanla karşılaştırmalı kognisyon alanıyla ilham alan veren bir alan olduğunu düşünüyorum. Hatta şunu da söyleyeyim, psikologlar arasında değil ama daha muhafazakar bir grup olan felsefeciler arasında zaman zaman şöyle şeyler duyduğum da oluyor. Ya biz insan zihniyle ilgileniyoruz zihin felsefecileri olarak. Dolayısıyla yetişkin insanların zihinleri bizi ilgilendirir. 2 yaşında bir çocuğun zihnine bakarak insan zihni hakkında herhangi bir şey öğrenecek değiliz. Dolayısıyla gelişimsel psikolojinin ne alakası var felsefeyle falan diyen insanlar var. Bunlara ben bu hiç katılmadığım görüşe kendim bir cevap vermeye elbette çalışıyorum ama senin cevabınla bu soruya belki başlasak ve gelişimsel psikolojiden girerek kitabın üzerinden devam etsek. Teşekkür ederim. Gelişimsel psikoloji psikolojinin çok temel alt dallarından biri. Güven, yani aslında ayrıştırmalar giderek kayboluyor. Sosyal psikoloji, klinik psikoloji, gelişimsel ve işte kognitif, bilişsel psikoloji artık hepsi iç içe geçmiş durumda. Nöropsikoloji, bunların hepsi insanın aynı özelliklerini açıklamayı hedefliyor ve hepsi bir arada, yani birbirinden beslenerek insanı açıklıyor. Gelişimsel psikoloji diye bir alt dal yine de bir var olduğunu düşünüyoruz. Yani bir temel bir bilim alanı olarak uygulamalı unsurları da var elbette ama İncelediği alanlar, incelediği beceriler çocukların daha çok temel gelişim alanlarının bebeklikten itibaren ölüme kadar, yani bebeklik, çocukluk, ergenlik, yaşlılık, yetişkinliğin farklı zamanlarında, farklı dönemlerinde tüm bu beceriler nasıl değişime uğruyor, nasıl gelişiyor, nasıl duraklıyor, ne zaman inişe geçiyor ve birbiriyle ilişkisi ne? Ve tüm bu gelişimsel süreçlerde biyolojinin, genetiğin ne kadar etkisi var, çevrenin ne kadar etkisi var? Gelişimsel psikoloji bunları anlamaya çalışıyor. Benim uzmanlık alanlarımdan biri gelişimsel psikoloji, biri de yine onunla bağlantılı olan gelişimsel psikopatoloji. Yani psikopatolojinin gelişimsel süreçleri, işte bu duygu durum bozuklukları olabilir, depresyon gibi, kaygı gibi ya da kişilik bozuklukları olabilir. Bütün bunların genetik temelleri ve çevreyle olan etkileşimleri. Şimdi çocukluk neden önemli ya da çocukluktaki zihnin işleyişi, bilişsel özellikleri neden önemli? Çünkü aslında evet değişime açık ama önemli bir de süreklilik gösteriyor. Yani bunun bir kısmı genetik, bir kısmı kalıtımsal olarak geçiyor. Mesela mizaç, işte korkulu bir mizacı olan bir çocuğun dünyaya bakışı, algılayışı daha olumsuz olabiliyor. Daha tehditkar, daha tehlikeli bir yer olarak görebiliyor dünyayı. Aynı şekilde yani mizacı böyle olmasa dahi anne babasının yetişme ortamında onun büyümesinden sorumlu olan kişilerin, yakın ilişkide olduğu kişilerin kişilik özellikleri de çocuğun bilişsel becerilerini etkileyebiliyor. Diğer kişilere daha olumsuz atıflar yapması, daha tehditkar olarak algılaması dünyayı, daha korkulacak bir yer olarak algılaması. Mesela bütün bunlar bilişin gelişmesiyle ilgili ve işte her şeyin temeli çocuklukta atılıyor. Yani bu elbette sonra da bir miktar değişim gösteriyor ama çocukluktaki zihin çok önemli. Kitapta da söz ettim aslında. Bazı evrimsel temelleri var zihnimizin işleyişinin. Ben sen ayrımı yapmak gibi, mesela 6-7 aylıkken bebekler bu ben sen biz siz ayrımını yapmaya başlıyor. Onun için bence yetişkin zihnini anlayabilmek için bebeklikten itibaren tüm bu alanların, tüm bu becerilerin, zihnin nasıl oluştuğu, bilişsel becerilerin nasıl oluştuğu, bütün bunları incelemek gerekiyor. Uzun bir cevap oldu belki. Kitabın diğerinde diyorsun ki insanı insan yapan yetilerin ilk belirtileri yaşamın ilk senesinde var. İnsan bu kapasiteyle dünyaya geliyor. Zaman içinde olan ise o kapasitenin işlenmesi, geliştirilmesi. Dolayısıyla yetişkin bir insan zihninin zihnini anlayabilmek için oraya hangi yollardan nasıl vardığımızı incelemek, anlamak bana da çok önemli gibi gözüküyor. Peki bir bölümünün, kitabındaki bölümlerden birinin başlığı dürtü, davranış, ahlak. Bunlar birbiriyle bağlı konular ve belki ülkemiz için de, bugünlerdeki halinden endişe eden insanlar için de özellikle önemli konular. Biraz bu dürtü, davranış, ahlak üçlüsü arasındaki ilişkilerden de bahsedebilir miyiz? Evet, şimdi gerçekten insanı insan yapan özellikler var. Bu özellikler işte empati, vicdan, suçluluk duymak, yanlış bir şey yaptığımız zaman kötü hissetmek, mesela bunlar insanı insan yapan özellikler. Dil, iletişim becerileri keza öyle. Şunu çok önemsiyorum ben Güven. Şimdi gelişimsel psikolojide biz hep bazı becerilerin nasıl daha desteklenebileceğini, nasıl ilerletilebileceğini konuşuyoruz. İşte dil becerisinin daha ileri olması çok önemli. Sosyal becerilerin daha gelişmiş olması, duygusal becerilerimizin, mesela duygu kontrol becerimizin, duygu regülasyonu da diyoruz, daha gelişmiş olması çok önemli. Bilişsel becerilerimizin keza, zihinsel becerilerimizin gelişmiş olması çok önemli. Karşımızdakinin niyetini okuyabilme, işte düşüncesini tahmin edebilme gibi özellikler önemli. Ama ben şu ayrıştırmayı yapıyorum. Bütün bu becerileri iyiye de kötüye de kullanabilir insan. Yani dil becerileriniz çok gelişmiş olabilir. Bunu karşınızdakinin canını acıtmak için de kullanabilirsiniz. Tatlı dille iyi bir şey söylemek, onu iyi hissettirmek için de kullanabilirsiniz. Zihinsel becerileriniz, bilişsel becerileriniz çok gelişmiş olabilir. Bunu karşınızdaki insanın ihtiyaçlarını fark etmek ve onları karşılamak için kullanabilirsiniz. Karşınızdaki insanı manipüle etmek için kullanabilirsiniz. Yani işte bu Machiavel kişilikte de gördüğümüz şey, karşıdaki kişiye neyi nasıl söylersem bana inanmasını sağlayabilirim. Ve işte dereyi geçinceye kadar ayıya dayı demek gibi, bunun benzeri en hafifinden. Yani neyi nasıl söylersem, kendimi nasıl acındırırsam benim istediğim şeyleri yapmasını sağlayabilirim, onu yönetebilirim, yönlendirebilirim, manipüle edebilirim. Bu çok gelişmiş bir zihinsel beceri istiyor. Aynı şekilde sosyal beceriler. Yani biz bütün bu becerilerimizi iyi ya da iyiye ya da kötüye kullanabiliyoruz. Bu da tamamen dördüncü bir gelişim alanı ile ilgili. O da ahlak gelişimi. Yani ahlaki gelişim, bütün bu gelişmiş becerilerimizi ne yönde nasıl kullanacağımızı belirliyor. Orada da yine kitapta da söylüyorum, insanın kendisinin oluşturduğu bir çok yüksek bir ahlaki sistem var. İnsan onu karşılamaya çalışıyor ve çoğu zaman da bundan çok eksik kalıyor. Yani bunu yerine getirmekte çok zayıf kalıyor, çok geride kalıyor. Çünkü insan zihni bu hayatta kalabilmek için bu ben-sen ayrımını, biz-siz ayrımını yaşamın ilk senesinde yapmaya başlıyor. Yani çok sayıda gelişimsel psikoloji araştırması bunu gösteriyor. Daha 6-7 aylıktan itibaren bebekleri kendi ırklarından olan insanların, yetişkinlerin fotoğraflarını gösteriyorlar. Mesela Çinli bebeklere Çinli yetişkinlerin fotoğrafını gösteriyorlar. Ya da işte beyaz Amerikalı insanların fotoğrafını gösteriyorlar. Ve kendi ırkından olanlara bakarken daha fazla olumlu his, olumlu duygu ifadesi gösteriyor bebekler. Yani evrimsel olarak bizden olanı tercih etme ve bütün bu kapasitelerimizi iyi yönde onlar için kullanma gibi bir eğilimimiz var. Yani burada kitabın bu bölümünde bundan söz ediyorum aslında, ama tabii çok da detayına girmek istemiyorum. Sadece ırk da değil, yine yapılan bir araştırma şunu gösteriyor. Çinli çocukların bir dönem çok fazla sayıda uluslararası diğer ülkelerdeki aileler tarafından evlat edinildiğini biliyoruz. Mesela Amerikalı, Kanadalı aileler. O durumda da mesela kendilerini evlat edinen ailelerin fotoğraflarını, yani hangi ırktansa onlar, onların fotoğraflarını tercih ediyorlar. Yani sadece ırk meselesi de değil. Bizim hayatta kalmamızı kim sağlıyorsa biz onlarla bir bağ kuruyoruz ve onları tercih ediyoruz. Yani bu tamamen hayatta kalmayla, hayatta kalma içgüdüsüyle ilgili bir şey. Yine bizim yaptığımız yeni, hatta çok önemli bilimsel dergilerden birinde yayınlandı geçtiğimiz aylarda bir araştırmada. Zihin anlama becerisini ölçtük. Bu zihin anlama kapasitesini ölçtük ve 3 tane farklı senaryo verdik. Türkler için ne kadar kullanırsınız, Suriyeliler için ne kadar kullanırsınız ve bir de nötr grup seçtik. Norveçliler için ne kadar kullanırsınız ve en fazla kendimiz için kullanıyoruz ve en az Suriyeliler için kullanıyoruz zihin anlama becerimizi. Çünkü onları, işte sebeplerini de araştırdık, tehdit olarak algılıyoruz ve onlara ön yargılı yaklaşıyoruz ve onlara gösterilen saldırganlığı da daha kabul edilebilir buluyoruz. Bütün bunları anlatmaya çalıştım kitabımda. Yani becerilerin gelişimine odaklanıyoruz biz belki. Çocuklarımızda işte hep bunları nasıl daha geliştirebiliriz, hep bunları konuşuyoruz ebeveynlik araştırmalarında, çalışmalarında ya da programlarında. Fakat bunların kullanımı üstünde hiç düşünmüyoruz. Ben sen ayrımı üstünde düşünmüyoruz. Halbuki işte dünya daha iyi bir yer olmuyor ve olmayacak. Yani biz bu ayrımı yapmaya devam ettiğimiz sürece, kitapta hep bunlardan söz etmeye çalıştım. Ben de bir şey arada sorayım izninizle. Bu ahlaki bir meselenin temel olduğu söyleniyor. Ahlaki derken tam olarak neyi kastediyoruz? Mesela ben şey olarak anlıyorum, temel bazı işte özgürlük, adalet, eşitlik gibi bir takım temel değer ve ilkelerin savunuluyor olması, evrensel bazı ilkelerin. Evet. Terminoloji, evet, olarak tam bununla ilgili tam olarak sorabilir miyim? Evet, tam olarak bunu kastediyorum aslında Ömer Bey. Yani işte demin anlattığım araştırmanın bir parçası Suriyelilere karşı saldırganlığın ne kadar kabul edilebilir olduğuna dair bir soruydu. Böyle bir ölçek verdik. Onlarla ne kadar ilişki kurarsınız ve işte şu hareketlerin Türklere yapılması ne kadar kabul edilebilir, Norveçlilere yapılması ne kadar kabul edilebilir, Suriyelilere yapılması ne kadar kabul edilebilir? Yani saldırganlığı ya da şiddeti farklı türlerini Suriyelilere yapılmasının daha kabul edilebilir olduğu düşüncesi mesela ahlaki değildir. Yani başarı kriteri bu, evet, anlamda ahlaki midir? Nasıl başarı kriteri? Yani hayatta en önemli şeyin başarılı olmak, bireysel başarılı olmak değil, olduğunu değil, öngören değil bir ideolojinin Tabii bu çok sınırlı bir bakış. Evet. Çok sınırlı bir bakış. Yani kitapta da bunu anlatmaya çalıştım aslında. Yani hani kendi başımıza bizim iyi olmamız ya da sağlıklı olmamız, her şeyin istediğimiz gibi gidiyor olması falan, böyle bir şey söz konusu değil. Yani biz böyle bir kapsülün içinde ayusu alfa öyle bir yerde yaşamıyoruz. Yani o sözünü ettiğimiz insanlar, işte şiddete maruz kalmalarını daha makul gördüğümüz insanlar ayda yaşamıyorlar. Biz hepimiz aynı toplumda yaşıyoruz. Ve bir yerde yollarımız kesişiyor. Kesişmese bile sadece onun iyiliği için, yani onun iyiliğinin desteklenmesi lazım. Yani insanların yaşama koşulları gerçekten çok zor ve çok ağır olabiliyor. Ama hepimiz iyi olmadan birimizin iyi olması mümkün değil. Evet, yani tam bir kısa soracağım dedim. Soruyu açtı. Bir de son bir şey sorayım. Bu daha yeni konuştuğumuz bir şey. İşte Suriyeliler deyince aklıma geldi. Bir kadın doktora Raoul Wallenberg ödülü veriliyor ve o korkunç, olağanüstü ürkünçlükteki iç savaş şartlarında bir yeraltı hastanesi kurup işleterek, evet, yapması, yani ahlaki bir şey derken asıl böyle bir şey, evet, kastediyoruz herhalde. Evet, evet, elbette, elbette. Yani bunlar hakikaten işte insan her koşulda, yani kitabımın ismi İnsan Her Koşulda. İnsan sürekli bir mücadele içerisinde, hem kendi dürtülerine rağmen, isteklerine ve o ben sen ayrımı yapmaya her an hazır, hatta bunu otomatik olarak neredeyse yapan beynine rağmen. Evet. Bunun üstesinden gelmeye çalışıyor. Evet, Oscar'a ödül aday gösterilen de bir filmin, evet, konusuymuş. Evet. Mağara filminin. Evet. İlginç. Evet. Peki ben de izninizle o zaman konuyu tekrar kitabın başlığına bağlayacak şekilde bu ben sen ayrımına getireyim. Biyolojide bu elbette çok önemli bir temel bir ayrım. Benim gibi olanla benim gibi olmayanı ayırmak hemen her canlıda gözüküyor. Fakat belki insan zihninin başarısı, eğer öylece bakacak olursak, bu benim gibi olanla benim gibi olmayanı biyolojik bir çerçeveden çıkartıp çok daha geniş bir çerçevede görebilmek. Yani her koşulda insan dediğimiz zaman bambaşka, çok daha geniş bir çerçeveden de aslında bahsediyor olabiliyoruz. Enternasyonalist bir vizyona sahip olabiliyoruz. Ben sen ayrımını illaki işte yüzü bize benzeyen ya da ten rengi bizim gibi olan insanlar temelinde yapmak zorunda değiliz. Bunu genişletme imkanı bir şekilde insan zihninin elinde var gibi gözüküyor. İnsan her koşulda kitabının da bence ana teması, yani bu leitmotif diyebileceğimiz alttan alta süren bütün bölümlerini kapsayan teması da buna benzer bir şey diye düşünüyorum. Ve Romalı ünlü yazar Terentius'un işte çok bilinen bir sözü var, biliyorsunuz, insan olan insana dair hiçbir şey benim yabancım değildir, evet, diyor. Bunu tabii Türkçe değil, Latince diyor adam ama bunu çağrıştıran bir başlık insan her koşulda bence. İçinde sinemadan edebiyata kadar pek çok konuya temas ediyor. Dolayısıyla ben çok keyif alarak okudum. Çok dinleyenlerin de beğeneceğine eminim. Son bir soruyla o zaman kapatmak istiyorum. Kitaptaki bölümlerden bir tanesinin başlığı kendini iyileştirebilen insan. Ve burada sosyal sorumluluk konusuna değiniyorsun. Ve bir noktada diyorsun ki bir konuda hiçbir şey dememenin anlamı bir yanıyla olan duruma onay vermektir. Gördüğünüz, bildiğiniz bir yanlış konusunda hiçbir şey dememeniz duruma göz yummanız anlamına gelir. Evet. Hiçbir şey dememek mevcut durumu kabul etmektir. Doğru. Dolayısıyla bazı durumlarda bir şey demek gerekiyor. Fakat ne diyeceğimizin ne olması gerektiği konusunda şimdi soracağım soru. Geçen hafta genç işsizliği üzerine bir program yaptık. İki hafta önce genç bir İstanbul Üniversitesi öğrencisi kadın kendi yaşamına son verdi. Evet. Sosyal medya paylaşımlarından anlıyoruz ki iş arıyor, bulamıyor, yoksul, işte yemek kartında 1 lira kaldı diye mesaj atıyor falan. Sonunda belli ki bu mücadelenin sonunda takati kalmamış, kendi hayatına kıymış. Böyle bir durum karşısında herkesin vermesi gereken ilk insani tepki bir vicdan sızlamasıdır diye düşünüyorum ben. Tabii, fakat elbette. Sosyal medyaya baktığım zaman bunun böyle olmadığını bir dehşet duygusuyla birlikte aslında gördüm. Çünkü pek çok kişi yani hani numara yapıyor diyemiyorlar. Çünkü intihar etmiş kadın, daha ne yapsın. Ama işte fotoğraf çekmiş, Starbucks'taymış, bak orada kahve 4 lira, ona 4 lira vereceğine 2 simit alırmış, karnını doyurmuş falan. Böyle kuruş hesapları yapılmaya başlanıyor. Evet. Ve yani insanın içini ürperten şeyler söyleniyor. Bir şey söylememek çok... susmanın ötesinde tam tersi hiçbir vicdan sızısı belirtisi göstermeyen bir tepki veriliyor. Bu da sosyal sorumluluğun belki bir anlamda tersine çevrilmesi falan gibi bir şey. Bir insan her koşulda, kitabının yazarı ve gelişimsel psikoloji profesörü olarak sana sormak istiyorum Bilge. Bu durumu nasıl açıklayacağız ve içimize su serpecek söyleyebileceğin şeyler var mı? Teşekkürler Güven, gerçekten çok üzücü ve çok hani içimizi acıtan bir olaydı o. Yani bunun benzerleri de çok yaşanıyor. Dediğin gibi psikiyatrik bir problemi olduğu da söylenmişti o genç arkadaşımızın. Bunun da bir bahane olarak ya da işte bir açıklama olarak o vicdanı çok da sızlamayan kişiler tarafından söylenen şeylerden biri de buydu. Şunu söylemek isterim. Yani bu demin bahsettiğim kapasitelerin gelişmiş olması ama seçerek kullanılması, yani bizden olan için kullanılması, bizden görmediklerimiz için kullanılmamasının çok güzel bir örneği bu. Ve özellikle hangi durumlarda, yani bazı genel durumlar vardır ülkede, işsizlik gibi, ağır stres gibi, gelecek endişesi gibi insanı çok daha bencil yapan, diğerkamlıktan uzaklaştıran ve işte bu vicdansız olarak nitelediğimiz özellikleri göstermesine sebep olan bazı koşullar, bazı genel koşullardan da söz etmek mümkün. Eğer insan kendisi hayatta kalamıyorsa, kendi geleceğiyle ilgili endişeleri varsa, kendisinin ve ailesinin hayatta kalmasıyla, iyiliğiyle ilgili endişeleri varsa, büyük bir ekonomik sıkıntıdan geçiyorsa ülke, işsizlik yüksekse işte insanlar işlere başvuruyorlar ve reddediliyorlar ve işsizlerin sayısı her geçen gün yükseliyorsa, bu sözünü ettiğim kapasitelerin kullanılma ihtimali fevkalade düşüyor. Yani ben sen ayrımı giderek keskinleşiyor. Hatta işte en küçük gruba kadar iniyor. Yani artık bu ırk, aynı ırka mensup olmak da yetmiyor. Aynı dine, aynı işte mezhebe, her neyse, yani bu mahalleye kadar, sınıfa kadar inebilen, detaylı olarak ayrıştırılabilen bir ben sen ayrımına geliyor. Mesela işte üniversite okuyanla okuyamayan, büyük şehirde yaşayanla yaşayamayan, kadın erkek gibi, yoksul elbette. Yani hani bu ülkenin koşullarına da baktığımız zaman, yani bu artan şey, bu şiddetin bir türüdür. Yani bu gördüğümüz söylemlerin hepsi bir şiddettir. Ve şiddet ülkenin bu koşullarında fevkalade arttı. Yani sebeplerinden biri bu. Stres yükseldiği zaman, işsizlik arttığı zaman, ekonomik sıkıntılar fevkalade yükseldiği zaman insan işte kendini insan yapan özelliklerini unutuyor. Onlar çok daha zayıf kalıyor. O dürtüsel, hayvani olan, hayatta kalma içgüdüsüyle davranmasına sebep olan bütün o özellikler ortaya çıkıyor ve baskınlaşıyor. Maalesef Twitter'da ya da işte diğer sosyal medyada gördüğümüz bütün bu söylemlerden söylemlerin hepsi aslında şiddet içeren, insanı şefkatten ve sevgiden, insanlığından uzaklaştıran söylemler. İyileşmenin tek yolu var: şefkat, sevgi, iyilik. Ben başka bir çıkar yol olduğunu düşünmüyorum. Şefkat iyileştirir, sevgi iyileştirir. Ama işte burada bir kendimize odaklanarak, yani kendimizden, kendimizi sadece odağa alarak hayatta kalmayı öngören bir iyilikten söz etmiyorum. Toplum olarak ancak birbirimize şefkat gösterdiğimizde iyi olabileceğiz hep birlikte. Evet, Seval Basri'yi de bitirdik. Bitirmek için de, programı kapatmak için de iyi bir söz dizisi oldu. Bunlar kitapta şefkat üzerine de ayrıca bir bölüm olduğunu kitapla ilgilenenler için söyleyeyim. Bugün konuğumuz Koç Üniversitesi'nden gelişimsel psikoloji ve psikoloji psikopatoloji profesörü Ayşe Bilge Selçuk'tu. Yeni çıkmış olan kitabı İnsan Her Koşulda üstüne konuştuk. Çok teşekkür ederiz Bilge. Ben çok teşekkür ederim. Yeni kitabın kutlu olsun. Destek yayınları. Çok teşekkürler. Programı bitirmeden bir başka teşekkürüm daha var. Bu da Can'la ilgili. Can'ın katılacağı galiba son Açık Bilinç programı bu oluyor. Evet efendim. Can, anonsunu sen geçen hafta Açık Gazete'de yaptın ama sen açıkla durumu istersen. Evet efendim. Yolun sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Benimle beraber aynı zamanda Selahattin de prodüksiyon masasına geçiyor. Emre Gümüşer de profesyonel işlerine dönüyor. Yaklaşık 7 yıldan fazla uzun, daha doğrusu 7 yıldan uzun süredir Açık Gazete'deydik. Galiba 2012 senesinden beri de sizinle beraber program yapıyorum Güven Bey. Evet, Açık Bilinç Kasım 2012'de başlamıştı. Sen de Açık Gazete'yi devralalı Mahir Ilgaz'dan galiba birkaç ay olmuştu. Evet, 2012 içinde de diye hatırlıyorum, değil mi? Evet efendim, o tarihlerden beri beraberdik. Sizinle program yapmak büyük bir keyifti. Çok fazla şey öğrendim. Etrafımdaki insanlarla da bu konuyla alakalı çok fazla şeyi paylaştım. Sizin kulaklarınızı çok fazla bir şekilde çınlattık. Ben her şey için çok teşekkür ederim size. Estağfurullah Can, teşekkür edecek olan kişi benim. Sorularınla, yorumlarınla, yaptığın her türlü yardımla 7 senedir Açık Bilinç'e çok katkı sundun. Ben teşekkür ediyorum. Bundan sonra yapacağın her şeyde de başarılar diliyorum. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere diyorum ben de o zaman. Evet, bu şekilde bitiriyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum tekrar. İyi günler. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Açık Gazete'yi de bitiriyoruz şimdi bu şekilde. Ben de Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robita Er de bize destek veriyorlardı. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.